राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्णा अमावस्या विक्रम संवत 2056 9 सितंबर 1999 प्रातः 5 बजे नोखा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो, इतना बड़ा संसार है जिसका माप तो हम नहीं कर सकते हम, पर इस संसार में हमारी चीज कुछ भी नहीं है। एक रत्ती चीज भी नहीं है, एक केस जितनी चीज भी नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है। सब चीज प्रकृति की है, हमारी नहीं है। हमारे केवल एक परमात्मा वे हमारे जिनके हम अंश हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से अपने को ये जीव मानता है, वो जीव मेरा अंश है। तो भगवान के हम अंश हैं, हम भगवान के साथी हैं, हम संसार के साथी नहीं हैं। ये खास बात है। ममैव अंशो जीव लोके, केवल मेरा अंश है, केवल मेरा अंश। जैसे ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे हम दोनों का नहीं, प्रकृति पुरुष दोनों का नहीं है। ममैव अंश केवल भगवान के अंश है। तो केवल भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये बात है सच्ची। हम संसार के, संसार हमारा, ये बात है झूठी। संसार के हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, हमारे केवल भगवान है। इस वास्ते मीराबाई ने कहा, मेरे तो फिर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो फिर गोपाल दूसरों ने कोई, और कोई नहीं है, मेरे तो फिर गोपाल दूसरों ने कोई। मेरे तो केवल भगवान है, दूसरा कोई हमारा है नहीं, हुआ नहीं। ये संसार के लिए आप समझो, ये संसार किसी व्यक्ति का नहीं है। संसार एक धर्मशाला है, ये रेलवे का मुसाफर खाना है, किसी व्यक्ति की चीज नहीं है ये। इस वास्ते इसमें आए हैं, रहेंगे, चल देंगे। जैसे धर्मशाला में आते हैं, रहते हैं, चल देते हैं। जैसे यहाँ सत्संग के लिए आए और सत्संग के लिए चल दिए, ऐसे संसार मात्र में आते हैं और यहाँ रह करके चल देते हैं। संसार हमारे साथी नहीं है, हम संसार के साथी नहीं है। परमात्मा के हम साथी है, परमात्मा हमारे साथी। दृष्टि हमारी संसार की तरफ है, भगवान की तरफ नहीं है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ अपना पर है। ममैव अंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भगवान के हैं। सब भाइयों से कहना है, कम से कम, कम से कम, कम से कम ये बात अपने समझ लो कि हम परमात्मा के हैं। कुटुंब के नहीं है, कुटुंब वाला नहीं है, कुटुंब सेवा करने के लिए। हमारा कुटुंब और हमारा समाज और हमारा संसार तीन, ये कुटुंब ये समाज ये संसार ये केवल सेवा करने के लिए है। अपने सेवा कर दो, इनसे आशा मत रखो, कुटुंब से भी आशा मत रखो, समाज से भी आशा मत रखो और संसार से भी आशा मत रखो। ये हमें निहाल करेंगे, ये बात नहीं है। अनंत ब्रह्मांड मिल करके भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। हमारी चीज वास्तव में जो चाहिए हमारे को वो चीज संसार नहीं दे सकता। किस चीज को जिसके जानने के बाद में हमारे कुछ बाकी न रहे, जिसके जानने के बाद, जिसके मिल जाने के बाद, जिसके हस्तगत हो जाने के बाद फिर कुछ भी बाकी रहेगा, ऐसी चीज संसार सब मिलकर नहीं दे सकते। और एक और बात बताओ, आप इतने बड़े हैं कि संसार को दे सकते हैं, संसार का कल्याण कर सकते हैं, संसार का उद्धार कर सकते हैं, संसार का दुख मिटा सकते हैं। आपका मूल्य संसार से अधिक है, आप चेतन है, ये प्रगति का कार्य जड़ है, ये सब प्रगति का है, अपना नहीं है, ना कोई अपना है ना अपने है किसके, ये हमारा नहीं है, हम इसके नहीं है, संसार प्रगति का है, मालिक भगवान है, पैदा संसार से प्रगति से हुआ है, मालिक भगवान है। तो हमारा व्यक्तिगत नहीं है, किंतु परमात्मा का है। तो परमात्मा का मान करके सेवा करो, लाभ होगा। परमात्मा का मान कर इनकी सेवा करो, बड़ा लाभ होगा, बड़ा भाई लाभ होगा। किसी के घर का काम कोई करता है तो घर का मालिक राजी होता है ना, ऐसे भगवान के सब है, इनकी सेवा बढ़ जाए, इनको सुख पहुंच जाए, इसको आराम पहुंच जाए, इसको कोई चीज पहुंच जाए, इसकी कुछ सहायता हो जाए, तो हम करो, हम कर सकते हैं, हमारा ये नहीं दे सकता। तो परमात्मा खास हमारे हैं, परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि कम है, हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, इस दृष्टि को घुमाना है, संसार की तरफ भगवान की तरफ घुमाना है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई हमारा नहीं है। इतना बड़ा संसार है, बना हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं, केवल भ्रम में लगे संसार को अपना मानेंगे तो धोखा में आएंगे, बड़ा भाई धोखा होगा, बड़ा भाई संसार वाला भ्रम। संसार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, कुटुंबियों की सेवा करो, सेवा में बड़ा भाई लाभ होगा, ये भगवान की सेवा होगी, भगवान के समर्थन की सेवा करो। हमारे प्रभु के हैं, प्रभु कहते हैं सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान को प्यारे लगते हैं, भगवान के पैदा किए हुए इस वास्ते हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, भगवान के नाते, भगवान का नाता नहीं होती है कहीं, क्या देना है। आप इतने यहाँ पर आए हैं तो समझने और स्वामी जी के पास आए, स्वामी जी के पास नहीं आए, भगवान के समझ आए, ठीक विचार हुआ। केवल भगवान के संबंध से, भगवान का संबंध नहीं तुम्हारे हमारे क्या संबंध, क्या हमारे को आपसे लेना है, क्या आपको हमारे से लेना है। हम भगवान की बात करते हैं, भगवान हमारे यहाँ आप गए सबके भगवान, भगवान की बात करते हैं इस बात से प्यारे लगते हैं, वे अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान के लिए हम आए हैं। अगर हम भी आपको कहते हैं तो भगवान के लिए कहते हैं, आपसे क्या देंगे, आप क्या दोगे, भगवान है भाई, भगवान है। मेरे तो कीर्तन गोपाल दूसरा ना कोई, ये एक पक्की बात समझो। ये मेरा भाई ने बात कही है तो परम सत्य है, पूर्ण सत्य है। हमारा संसार नहीं है, हम संसार का नहीं है, हम प्रभु के प्रभु हमारे हैं। देखो हमारी क्या चीज, हमारे साथ रहे, हमारे साथ शरीर रहता है, इंद्रियां रहती है, मन बुद्धि रहते हैं, स्वभाव रहता है, ये हमारे साथ नहीं रहते। इस वास्ते ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। अनंत ब्रह्मांड और मन बुद्धि इंद्रियां एक जाती है, अनंत ब्रह्मांड में और हमारे में शरीर में कोई फर्क नहीं है। जो शरीर में चीजें है ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। जैसे नक्शा होता है बीकानेर का, उस बीकानेर के नक्शे में ऐसे मारवाड़ का नक्शा होता है, उस नक्शे में मारवाड़ सब है। ऐसे ये नक्शा संसार मात्र का है शरीर, तो इनकी सेवा करो भगवान के नाते तो निहाल हो जाओगे। बस संसार आपको निहाल नहीं करेगा, संसार प्रत्येक क्षण जाता है, ध्यान देना, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, एक एक क्षण में नष्ट हो रहा है। इसमें स्थिर रहने की ताकत नहीं है, आदमी रह नहीं सकता। आप हम जो माया मां के जन्म में जो ऐसे नहीं थे और फिर रहे ऐसे नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं थे और ऐसे नहीं रहेंगे। प्रत्येक क्षण में बदलते, प्रत्येक क्षण में क्षण कितना होता है, क्षण हमारे एक क्षण का परिमाण बताया है कि जैसे 100 पत्ते हैं, 100 पत्तों के बीच ऐसे सुई मारी जाए, 100 पत्तों नहीं मिल जाए। एक एक पत्ते में 3 क्षण लगे, पहले क्षण में स्पर्श किया है, दूसरे क्षण में छेदन किया, तीसरे क्षण में निचर किया। पहले क्षण में पत्ते का संबंध हुआ, दूसरे क्षण में पत्ते का भेद हुआ, तीसरे क्षण में तीसरे नाशा निकल गया। ऐसे 100 पत्तों में 300 पद हुए, ऐसे एक क्षण भी सही सटिकता नहीं। ये निरंतर जाता हुआ बहता हुआ है, जैसे नदी बह रही है तो नदी का पानी ठहरता नहीं, परंतु कहते हैं कल की जगह है नदी, कल की जगह है गंगा जी, कल की पैड़ी में नदी बह रही है, कल की पैड़ी में नदी है बह रही है, बह रही है। अरे बह रही है तो कल की पैड़ी पर कैसे है, अरे कल की पैड़ी पर है तो बह रही कैसे, कल की पैड़ी पर बह रही है। ऐसे सब संसार बह रहा है निरंतर, कृष्ण पिता ने पता है मौत की तरफ, सब स्थावर जंगम छोटा बड़ा सब मौत की जा रहे हैं, अभाव की तरफ जा रहा है। जैसे बालपन का अभाव हो गया, आपको कोई बालक कहता हो मैं बालक नहीं हूं, वो एक दिन कहते मैं बालक हूं, तो बालक बना बह गया। ऐसे जवानी में बह जाएगी, बूढ़े में बह जाएगा। जयराम जी आपके साथ भगवान रहेंगे, वो नहीं बहते वो रहते हैं, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न पाई दे, बहते साथ मत करो, रहते के साथ रहते सुरता है, नहीं तत्ता नहरा होने कहता है, रहते सुरता रहने सुरती है, रहने में रहती है, रहने पीती है, वो हमारा है। और ये बहना ही हमारा नहीं है, संसार संसार ही मेरा नहीं है, इसकी सेवा करो तो लाभ होगा, इसकी सेवा करो तो लाभ होगा। सेवा भगवान के नाते, भगवान का इस वास्ते हम सेवा करते हैं, महाराज के हैं, भगवान के हैं, इस वास्ते हम सेवा करते हैं, तो भगवान बड़े खुश हो गए। घर के काम धंधा करने से घर का मालिक खुश होता है, ऐसे घर भगवान का है, वो घर का मालिक भगवान है। इस संसार की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं, इस वास्ते भगवान की प्रसन्नता जाने पे ये भगवान के दोनों की सेवा करते हैं। हमारा भी हमारा माना और डूबा लोगों में तो ऐसी बात है कि हमारी चीज नहीं हो तो हमारा क्या फायदा, अरे हमारी बात नहीं होने से हमारा फायदा है, संसार हमारा नहीं होने से भगवान हमारे होते हैं और संसार हमारा होने से भगवान हमारे नहीं होते। बहुत अंधता हो इसमें, दोनों में से एक चीज देगी तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार भगवान का है, संसार की सेवा भगवान की सेवा है। कैसी मौत की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने सुख की बात है, अरे कितने आराम की बात है। भगवान का संसार मान करे, भगवान की सेवा करो, संसार की सेवा भगवान की सेवा है। अपने मान करो धोखा खाओगे भाई, अपना मानोगे तो धोखा होगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब भगवान का मान करो तो भगवान राजी होंगे, इस वास्ते प्रभु के हैं, सब प्रभु के हैं, प्रभु मेरे तो फिर तेरे को पा रहा दूसरा तो भाई अपना तो भगवान है, भगवान का उन्हें संसार अच्छा रहता है, हमारा नहीं है, हमारे तो भगवान है एक बस, मेरे तो फिर तेरे को पा रहा इस बात से अच्छा बर्ताव कर दो, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, किसी के भी दुख न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुखने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, भूल करके किसी को दुख न पहुंचे, ठीक है, सुख पहुंचे उसे फायदा है, पर अपना माना पतन हुआ। देखो बात बताओ, शीतकाल आता है तो सबको कपड़ा अच्छा लगता है, और ये कपड़े का व्यापारी ने 1000 कपड़ा वो दे दिया, 1000 कपड़ा, 1000 आदमियों का शीत हुआ, परंतु एक इतना भी गुण नहीं हुआ, क्यों? कभी भी वहां से दिया है, सेवा से तो दिया है, एक कपड़ा ही कोई दे दे सेवा करने के लिए तो ये कहीं पुण्य हो जाएगा। संसार में सेवा करो और संसार से नहीं चाहो तब होगा भाई, संसार चाहो और सेवा करो तो मजूरी हुई, मजूरी सेवा नहीं होगी, नचा गदा करके सेवा करो न्याल हो जाओ। हमारा नहीं है परंतु सेवी है हमारा, ये सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो संसार को सुख पहुंचाओ। देखो बात कैसी विलक्षण है, सारा संसार मिलकर के आपको निहाल नहीं कर सकता, आप संसार को निहाल कर सकते हैं, आप छोटे नहीं है, आप परमात्मा का अंश हो, तो आप संसार की सेवा कर सकते हो, संसार चाहे वो दे सकते हो, पर आपको परमात्मा नहीं दे सकता संसार, संसार परमात्मा का काम जैसा है ही नहीं बेटा, ये बेचारा जीता है, संसार में रहता हुआ संसार देते हुए संसार आपके बीच में, आपके बीच संसार रहते हुए भी संसार से आप रहित मनु लाभ नहीं हुआ, और आपकी सेवा करे तो लाभ होगा, हमारे प्रभु के हैं, अत्यंत प्यारे लगते हैं, क्यों हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के होने से राधे प्रभु के नाते सेवा करो सब सुख पहुंचे सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सबके सब सुखी हो जाए सभी सब निरोग हो जाए सबके आंगन में आंगन लाए किसी को दुख न हो इसलिए दुख ना हे नाथ सब मानो देखो संत हृदय कब होता है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संत हृदय नवनीत समाना कहा कवर पर कहे न जाना कहते हैं संतों का हृदय मक्खन के समान होता है ये कावन कर्ण आया नहीं क्यों दिन भर ताप दबे नवनीता मक्खन को तो खुद को आंस लगे तो पिघलता है संतों का हृदय दूसरे को दुख लेकर पिघलता है तो संतो संतो आप ध्यान दो दूसरे का दुख देकर ज्यादा हो जाते गले तो आप साधु कहोगे आप संत बनना शुरू हो गए अब आपका मार्ग ठीक आ गया रास्ते पर आ जाता ना मार्ग ठीक आ जाता है तो दूसरे का दुख है वो अपना सही है उसको दूर कैसे हो दूसरों को दुख दूर कैसे हो तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर और ये सुख से सुखी दुख से दुखी अपने दुख से दुखी नहीं भजरा दबी करोरा रे मृदु ने कुसुमा दबी संतों का हृदय बताया है कि कोमल तो है फूफूर से भी कोमल अरे कठोर है वज्र से भी कठोर मानो अपना दुख आवा तो शहर में कठोर था दूसरा सुख दुख सा नहीं जाएगा दूसरा सुख नहीं इस बात से दुखी देकर कृपा आनी चाहिए करुणा आनी चाहिए हृदय प्रेम आना चाहिए अगर ये शुरू हो गया तो आप संत शुरू हो गए आपका संत बड़ा शुरू हो गया दूसरे को दुखी देख करके आप करुणा पैदा होगी क्रिया पैदा होगी मन में बात पैदा होगी कि ये सुखी कैसे हो इतने मात्र से सेवा होगी क्योंकि आपके पास चीज होगी तो सेवा करोगे ही नहीं तो केवल बात हो बात मात्र से सेवा होगी दुखी आदमी के साथ प्रेम से बात करता है तो दुख सुख लेता है प्रेम से बात करने से वो एक बात सुनाई थी नहीं संत की संत घूमते थे जगह जगह पैदल ही घूमते मस्ती से पांच शादी कर रहे पांच शादी तो एक गांव में पहुंचे तो सब गांव में चेतना आ गई फिर महाराज आए बाबा जी आए बाबा जी आए सबको सुख हुआ तो एक भाई ने आकर कहा महाराज आप अमुक गांव में जाते हो नहीं हाँ वो सेठ है ना आपका प्रेमी हाँ मेरी बेटी है मेरी बहू है मेरी धरती बहुत है तो महाराज ने उसको बुलाया लट दूजा भाई क्यों भाई लड़ाई क्यों करे रोने लगे दर्द दर्द दर्द आंसू पड़ने लगे उसे प्रेम से बोलने वाले कोई नहीं सास में तिरस्कार कर बोले नहीं महाराज बोले तो मालूम हमारा पिताजी आ गए पिताजी से बढ़कर आदर हो गया अपने धनों के सामने दुख दुगुण होकर भाषता माली न अपमान सहता विश्व विश्व विश्व विभ क्या करता प्रेम से मुझे भाई तुम डरती क्यों है ऐसे क्या रोने लगे तो क्या है अपनापन अपनापन अपनापन का अर्थ देता है चित्तभ्रमित हो जाता है दूसरे का दुख देख करके चित्तभ्रमित हो जाता है वो द्रवित होता है तो समझना चाहिए अब साधु बना शुरू हो गया आप में भी संत बना आ गया शुरू हो गया तो दूसरे दुख से सुख दुख रहा दूसरे को सुख ही देंगे धन संपत्ति देकर राजी हो जाए उसको कहना कुछ नहीं मन में राजी हो जाए ये गुण हमारे मानने चाहिए सुनो ध्यान देंगे दुखी को देख करके आपको दुख हो या सुखी को देख करके आप सुख हो जाए तो फिर आपको दुखी दुखी होना नहीं पड़ेगा। आपको दुखी तभी होना पड़ता है दुखियों को देखकर, आप दुखी नहीं होते तो आपको दुख पड़ता है, दुख होना पड़ता है। दुखी को देख रहे दुखी हो जाए, आनंद ही आनंद आएगा। उस दुख में सुख है, दूसरों के दुख से दुख होता है उस दुख में सुख, या दूसरों सुख से सुख होता है उसमें सुख, अपने सुख में सुख नहीं है। इस बात को संत समझते हैं, दूसरा नहीं समझते, दूसरा अपने को आराम में सुख समझता है, वो पशु बना है। अपने को आराम मानने से सुखी होना ये पशु बना है, मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने पढ़ा दुखियों को दुखी देकर दुखी होना ये मैंने पढ़ा है। वो संत बनेगा, संत बनना शुरू हो गया, आप संत बनना शुरू हो गया, कृष्ण में बैठे हुए भी ये सही चीज है। सुख क्यों देकर सुख है, दुख क्यों देकर दुख हो गया, पर दुख दुख सुख तुम देखे पर सुख पर दुख दुख सुख सुख देखे पर वो सुख देखे सुखी पर नारायण नारायण नारायण तो मनुष्य बना हो जाएगा, फिर संत बना आ जाएगा, आपने पवित्र आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, दुनिया माता की सेवा होगी।